شب قدر کا نام دیا جاتا ہے. پاکستان میں اس سے ایک دن بعد انشاءاللہ پرسوں ہوگی. اسی مناسبت سے کافی دنوں سے لوگ دوست احباب کہہ رہے تھے تو آج مختصر بد قسمتی ہے کہ ہم لوگ ایسی مبارک گھڑیوں راتوں اور دنوں کے بارے میں بھی مختلف ہو گئے. کوئی کہنے لگا کہ اس رات کو جاگنا چاہیے، رب کی عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کسی نے اس کو بدعت کہہ دیا. کبھی تو یہ اختلاف ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، اور کبھی یہ اختلاف کہ رب سے بھی مانگنا چاہیے. تو اس افراتفری کے دور اور اختلاف کے دور میں ایسی راتیں اللہ جل مجد الکریم نے ہماری مقصد کا سبب بنائی ہیں، تو اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ مختصر سا اس بارے میں کچھ بیان کر دیا جائے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، حامیم بل کتاب المبین، قسم اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، انا کنا منذرین، اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، فیہا یفرقو کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، امر من عندنا، یہ ہمارے پاس کے حکم سے، انا کنا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں، رحمت من ربی کا، انہ ہو السمیع العلیم، تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. سورہ الدخان کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. تو انہی آیات کریمہ میں سے بعض مفسرین و محدثین نے اخذ کیا کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور بعد میں کہا کہ شب براءت نصف شعبان کی مبارک رات ہے. تھوڑی سی اس سلسلے میں تفسیر، اور اس کے بعد انشاءاللہ احادیث مبارکہ میں اس رات کی فضیلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم اس میں ہا میں معروف قرات کے مطابق فتح اور امالہ ہے، اور اس کے درمیان اطلاف کے نزدیک مختار اور خلف کا اجماع اس پر ہے کہ صورتوں کے اوائل میں جو تمام حروف مقطعات ہیں، ان کے نزول کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ان کا اصل مقصد اللہ جانے یا اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانے. امام سدی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ حامیم بے شک تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. ان عطا خراسانی نے بیان کیا کہ ہا سے مراد اللہ کے اسماء حسنہ، حلیم، حمید، حیون، حکیم، حنان کی ابتدا مراد ہے، اور میم سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات ملک، مجید، منان کی ابتدا مراد ہے. امام دہات اور قصائی نے کہا کہ اس سے مراد ہے کہ فیصلہ ہو چکا جو ہونے والا ہے، اور اس میں اشارہ ہے حامیم کے حامیم الامر کا معنی قضاء الامر ہے، یعنی اس سورت کا ان اشارات کی طرف مخصوص ہو کر صادر ہونا کتنا عمدہ پہلو ہے. بل کتاب المبین یعنی جاننے و لانے اور ماننے مراد ہے قرآن پاک، کیونکہ یہ امور ثابتہ کے لیے ظاہر معجزہ ہے، اور پھر اس میں باو قسم کے لیے ہے، اور جواب قسم یہ قول وارکا ہے ان انزلناہ یعنی روشن کتاب میں ہم نے اس کو نازل کیا. روشن کتاب فی لیلۃ المبارکہ، یعنی خیر کثیر اور بہت قدر والی رات. جمہور علماء کے نزدیک یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور قتادہ نے کہا کہ یہ لیلۃ القدر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، پھر حضرت جبرائیل امین نے اس کو تھوڑا تھوڑا لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں مکمل کیا، جیسا کہ معالم التنزیل میں ہے، اور جیسا کہ علامہ سیوطی نے در منصور میں حضرت ابن عباس و سعید ابن جبیر اور حضرت امام نخعی سے نقل کیا. امام بزادی نے کہا کہ یعنی لیلۃ القدر یا شب برات جس میں نزول کی اور برکت کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا نزول دینی اور دنیاوی منافع کا سبب ہے، یا اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے یا رحمت کا نزول، اور دعاؤں کی قبولیت اور نعمتوں کی تقسیم اور کاموں کی تفصیل ہوتی ہے. صادق شاہ نے کہا کہ نصف شعبان کی رات کے 4 نام ہیں، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البراءت یعنی شب برات برکت والی رات، بری ہونے والی رات، لیلۃ الصدق و لیلۃ الرحمت. 4 نام ہیں اس رات کے. لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے برکت والی رات، لیلۃ البراءت یعنی شب برات بری ہونے والی رات، لیلۃ الصدق اور لیلۃ الرحمت یعنی رحمت والی رات. صدق کا معنی بھی عرض کرتا ہوں. کہا گیا کہ اس کو شب برات اور شب صدق اس لیے کہتے ہیں کہ بندار یعنی وہ شخص جس کے ہاتھ میں وہ پیمانہ ہو کہ جس سے زنیوں سے پورا خراج لے کر ان کے لیے برات لکھ دینا. یعنی سکھ ایک پیمانے کا نام ہے. جب زنیوں سے مسلمان خراج لیتے تھے، جزیہ لیتے تھے، تو وہ شخص ان سے جب جزیہ پورا لے لیتا، خراج پورا لے لیتا، تو ان کو ایک وثیقہ لکھ دیتا کہ تیرا سارا جزیہ پورا ہو گیا ہے، تجھے بری کیا گیا، یعنی تجھے اس جو تُو نے دیا اس تیرے سر سے وہ بوجھ اتر گیا، اب تو اس آئندہ سال تک کے لیے بری ہے. تو اس طرح اللہ جل مجد الکریم اس رات کو اپنے بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کے درمیان اور شب برات 40 راتوں کا فاصلہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ رات 5 خصوصیتوں کی حامل ہوتی ہے. اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے. ان تمام امور کی تفاصیل انشاءاللہ بیان ہوگی، اور اس میں شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 شعبان کی رات کو اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو 3rd حصہ عطا فرمایا گیا. پھر 14 رات کو دعا مانگی تو 2/3 امت عطا فرمائی گئی. پھر آپ نے 15 شعبان کی رات کو دعا مانگی تو آپ کی تمام امت سوائے چند نافرمان اشخاص کے آپ کے سپرد کر دی گئی. اور اس کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ اس میں آب زمزم نے ظاہراً زیادتی فرما دیتا ہے. ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس رات کو آب زمزم خوب سیر ہو کر پینا چاہیے. انا کنا منذرین، یہ مبتدا کے درمیان انزال کے لیے استناف ہے، اور نزول کے ساتھ خاص، کیونکہ وہ احوال کے اول میں بہت اہم ہے، یا پھر یہ باب اکتفاء یا ضد الاشیاء بطریق سرابیل ہے کہ جس سے گرمی اور سردی سے بچا جاتا ہے. پس اس کا معنی یہ ہوا کہ کفار اور فجار کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے ہے قرآن، اور اطاعت گزاروں کو جنت و دار قرار کی بشارت دینے کے لیے ہے. فیحا یفرا کو یعنی تفصیل بیان کر دی جاتی ہے، فرق بیان کر دیا جاتا ہے. کل امرنا حکیم، ہر محکم اور حکمت کے ساتھ بھرپور کام. ظاہر یہی ہے کہ یہ جملہ اس مبارک رات کی صفت ہے، اور جو دونوں کے درمیان ہے وہ جملہ معترضہ کے طور پر آیا ہے، جیسا کہ امام بزادی نے فرمایا. اور امام بزادی فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی صفت ہے، کیونکہ یہ عین وہی صفت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اور معلم التنزیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہ لوہے محفوظ میں لیلۃ القدر کو جو کہ پورے سال میں خیر و شر رزق اموات حتیٰ کے حجاج کے نام یعنی کہا جاتا ہے کہ فلاں حج کرے گا فلاں حج کرے گا سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. امام اکرمہ نے فرمایا کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے, اس میں پورے سال کی تقادیر اور زندوں اور مردوں کی عمریں لکھی جاتی ہیں اور اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی. امام بغوی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مرفوع روایت نقل کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شعبان سے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہے, یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے. امام سیوطی نے کہا کہ ابن زنجویر اور دہلوی نے حضرت ابن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ میں کہتا ہوں کہ شاید ان دونوں اقوال میں تطبیق اس طرح ہوگی کہ ابو دہا نے حضرت ابن باس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام تقدیروں کا فیصلہ 15 شعبان کو فرماتا ہے اور لیلۃ القدر کو ان ارباب کے سپرد کر دیتا ہے. امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کیا حکیم کے تحت روایت کی آپ نے کہ ایک سال سے دوسرے سال تک کے امور شکابت و سعادت یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب میں تحریر ہے, اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا. امرین یعنی ہم نے امر حاصل کو نادر کیا, میں نے ان دینا یعنی ہم نے مبتدا کے مطابق حکم کیا اور یہ امر کے لیے تفخیم اور اس کی تعظیم و قدر کے مزید شایع یا تقدیر کے ہم نے اس کو نازل کیا. انا کنا مرسلین رحمت من رب کا یہ استناد ہے جو کہ تعلیل اور برہان کو مبتدا ہے. امام بغوی نے کہا انا کنا مرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن قبلہ من الانبیاء ومن قبلہ ہی من الانبیاء یعنی ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا. حضرت ابن عباس نے فرمایا یعنی یہ میری طرف سے میری مخلوق پر مہربانی اور ان پر بعثت کے ساتھ نعمت فرمائی. انہ ہو سمیع العلیم یعنی وہ بندوں کے اقوال کو سنتا ہے اور ان کے معاش و معاد کے حوال کو جانتا ہے یا ان کی مناجات کو سنتا اور ان کی حاجات کو جانتا ہے. یہ تو تھی تفصیل جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پیش کی, اس کا ترجمہ اور مختصر تھی تفصیل. امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر دُرِ مسنون میں لکھا کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے, کیا آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, کوئی نفس بھی پورے سال میں نہیں فوت ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے, تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں. بس یہ حدیث دلیل ہے کہ یہ کتابت پورے ماہ شعبان میں ہوتی ہے, لیکن دیگر اخباروں آثار جو کہ سلسلے میں وارد ہیں بظاہر ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتابت نصف شعبان کی رات کے ساتھ مخصوص ہے. شاید رات کے اکثر حصہ میں یہ کتابت ہوتی ہے اور دن کا روزہ صرف برکت کے لیے. ابن ماجہ بیہقی نے شعب الایمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہے تو رات کو قیام کرو اور اس کی صبح کا روزہ رکھو, کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے. کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کو بخش دوں, کوئی رزق کا طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں, کوئی بیمار ہے جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں, یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے رب کی رحمت اپنے بندوں کو آواز مار رہی ہوتی ہے. ابن ابی شیبہ نے روایت نقل کی ابن ابی شعبہ ترمذی ابن ماجہ اور بہکی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت عنہا سے روایت نقل کی میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک رات نہ پایا تو میں آپ کی جستجو و بکی میں اس طرح پایا کہ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں اس کا خوف ہوا کہ اللہ کا رسول تم پر ظلم کرے گا. عرض کیا مجھے یہ تو خوف نہیں مگر میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس روضہ مطہرہ کے پاس تشریف لے جائے. تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف پندرہویں شعبان کی شب کو نزول اجلال فرماتا ہے, پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ اللہ تعالی مخلوق کو بخش دیتا ہے. امام بحقی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصف شعبان کی رات رحمت خداوندی آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے, پس ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرق کے, یا جس کے دل میں کینہ ہو, حاسد آدمی ہو. یہاں جو حدیثی میں لفظ آئے نا کہ اللہ نزول فرماتا ہے, تو یہاں سے بعض بعض وقتوں نے یہ اثر کرنے کی کوشش کی کہ اللہ جل مجد الکریم آسمانوں پر چڑھتا ہے, اترتا ہے, بیٹھتا ہے, حالانکہ اس سے مراد یہ نہیں ہے. کہ رب کا نزول متشابہات میں سے ہے اور اسلاف کا مذہب متشابہات میں اللہ تعالیٰ کو منزہ اور مبرہ ماننا ہے یا تفریق کا ہے, اور خلف کا مذہب اس میں تعبیر کو جائز رکھتا ہے, اسے مراد رحمت کا نزول ہے. جیسے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول رحمت من ربک دلالت کرتا ہے, اور نفس حدیث کا مضمون بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے, کیونکہ مذکورہ عطیات تمام کی تمام مستورات رحمت کے اثر میں ہیں, یا اللہ تعالیٰ کے لیے تنزل معنوی یا تجلی سوری ہے, یا جیسے کہ اس کی شان کے لائق اس کی تمام صفات محدثات اور مخلوقات کی صفات سے پاک ہیں. نہ اس کے لیے حصول و نزول نہ الحاد و اتحاد, اس کی شان اس سے بلند ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ نزول سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں, ملائکہ مقربین ہیں, یا مقربین سے جیسے ندا, جیسا کہ اس پر وہ روایت دلالت کرتی ہے کہ جس کو امام بحقی نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو ندا کرنے والا پکارتا ہے کوئی ہے جو گناہوں سے مغفرت چاہے میں اسے معاف کر دوں, کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے عطا فرماؤں, بس کوئی سائل ایسا نہیں مگر اسے ضرور دیا جاتا ہے بجو زانیہ عورت یا مشرق کے. نزول سے مراد اطلاع خاص ہے, تعبیرت کی ہے کہ قرب الہی اپنے بندوں کے لیے اس رات کو خاص توجہ دیتی ہے. بحقی نے حضرت امام حضرت سینا معاذ ابن جبل اور ابن ماجہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی, اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں ظہور فرماتا ہے اور مشرق اور کینہ پرور کے سوا ہر ایک کی مغفرت فرما دیتا ہے. بحقی نے ابو سالم الخوسانی اور وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ظہور فرماتا ہے, بس تمام مومنین کو معاف کر دیتا ہے اور کفار کو ڈھیل دیتا ہے, اور دل میں بغض رکھنے والوں پر نظر کرم نہیں فرماتا یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے. امام بحقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کیا حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا, تو میں اٹھی اور آپ کے پائے ایک دست کا انگوٹھا ہلایا تو وہ ہلا, پھر میں لوٹ آئی, آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی, تو فرمایا عائشہ اے ہمیرا کیا تم کو یہ گمان ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے زیادتی کی؟ میں نے کی نہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ, لیکن آپ کے طویل سجدہ نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا, یا تو کیا تم نہیں جانتی کہ یہ کون سی رات ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. دیکھیے کیا ادب ہے صحابہ اللہ تعالیٰ عنہم کا, ازواج محترمات کا کیا ادب ہے, کیا پتا نہیں ہوتا رات کو آج کون سی رات ہے, لیکن ادب دیکھیے. آج تو بڑے بے لگام آدمی بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں کہ ہم نبی جیسے, نبی ہماری طرح معاذ اللہ, نبی کا علم پاگلوں بچوں مجنون جیسا یا شیطان سے کام ہے. صحابہ کا ادب دیکھیے, اہل بیت کا ادب دیکھیے, ازواج محترمات کا ادب دیکھیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تجھے علم نہیں ہے کیا کون سی رات ہے؟ عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا عائشہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے تو توبہ کرنے والوں کی توبہ کرتا ہے، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور کینہ پروروں کو جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے۔ بہشتی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، لباس مبارک اتارا، ابھی پوری طرح ہرارا بھی نہ تھا کہ کھڑے ہو گئے، یعنی سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے آپ نے لباس تبدیل کیا، ابھی پورا تبدیل نہیں کیا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر لباس پہن لیا۔ اس وقت مجھے بے حد رشک آیا، مجھے گمان ہوا کہ شاید حضور میرے سوتے میں کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلی، میں نے حضور کو بقیع زرکت میں دیکھا، جنت بقیع میں دیکھا۔ تو اس حال میں کیا مومنین اور مومنات اور شہداء کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے؟ اس وقت میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو اللہ کے کام میں مشغول ہیں اور میں دنیا کے کام میں لگی ہوئی ہوں۔ پھر میں لوٹ آئی اور میں اپنے حجرے میں چلی آئی، ابھی میرا سانس پھوٹا ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ فرمایا یہ سانس کیسا پھول رہا ہے؟ عائشہ عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تشریف لائے، کپڑے اتارے بھی ابھی نہ تھے کہ کھڑے ہو گئے اور دوبارہ پہن لیے، مجھے بڑا رشک ہوا، شاید کہ آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے آپ کو بقیع میں دعا میں مشغول پایا۔ عائشہ تمہیں اس کا خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ نہیں، بلکہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا کہ یہ رات نصف شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی کے برابر بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کسی مشرق اور کینہ پرور کی طرح نظر نہیں فرماتا، نہ کاتے رحمت اور نہ تخنوں سے نیچے عذاب لٹکانے والوں پر، نہ ماں باپ کو عذاب دینے والے اور نہ ہمیشہ شراب پینے والوں پر، یعنی یہ چند جو جن لوگوں پر بختوں کی گنتی کرائی گئی ان کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ شب برات کو اللہ خاص رحمت فرماتا ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ کسی کو ذات و صفات میں شریک ٹھہرائے اس کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہوتی۔ جو مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھے، حسد رکھے، غصہ رکھے، بغض رکھے، اس رات کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، اور جو رشتے ناطے توڑ دے، ہر ایک سے لڑائی کرتا پھرے، اس پر بھی رحمت نہیں ہوتی، اور جو تکبر کی وجہ سے اپنے آزار یا تہمت رخنوں سے نیچے کرے، اس پر بھی رحمت نہیں ہوتی۔ اس رات رب بڑا رحم فرماتا ہے، لیکن ماں باپ کے گسپاس پر اس رات کو بھی رحمت نہیں ہوتی، اور ہمیشہ شراب پینے والے پر اس رات میں بھی رحمت نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ نے کپڑے اتارے، پھر فرمایا عائشہ کیا تم شبد داری کی اجازت دیتی ہو؟ اللہ اکبر، دیکھیے میرے بھائیوں کیا اخلاق ہے میرے آقا کریم کا، کیا طریقہ ہے میرے آقا کریم کا۔ رب کی عبادت کرنی ہے، اور رب کی عبادت جو ہے وہ چونکہ نفر ہے، بیوی کا حق ہے، اب آقا حضرت عائشہ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، اپنی زوجہ محترمہ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، عائشہ مجھے اجازت ہے، تیرے بھی حقوق ہیں، لیکن آج بڑی مبارک حق ہے، اگر چونکہ باری آج تیری ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو آج میں رات کو اللہ کے حضور کھڑا ہو کر رب کی عبادت میں کروں۔ دیکھیے میرے آقا نے کتنا پیارا اصول بتا دیا۔ ہم یہ تو بیان کرتے ہیں کہ بیوی کو نفل روزہ رکھنے کے لیے یا نفل نماز پڑھنے کے لیے اپنے خاوند سے اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن معلوم ہوا کہ خاوند کو بھی نفلی کام کرنے کے لیے اپنی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ ہم تو کسی بھی کام میں بیوی کو پوچھے نہیں، بلکہ جو بیوی سے پوچھے ہم سمجھتے ہیں یہ رن مرید ہو گیا، یہ دیکھو جی ہر بات بیوی سے پوچھ کر رہا ہے، دیکھیے اس کے حقوق ہیں، یہ حقوق میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت طلب کر رہا ہے، اجازت ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں آج رات رب کی عبادت کروں، 15 شعبان کی رات ہے۔ تو سید عائشہ کہتی ہیں ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ عبادت کیجئے۔ تب آپ نے کیا فرمایا؟ طویل سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ وفات پا گئے۔ پھر میں کھڑی ہو کر ٹٹولنے لگی، بس اپنا ہاتھ آپ کے تلووں سے لگا تو متحرک ہوئے۔ اس وقت مجھے خوشی ہوئی اور میں نے سنا کہ آپ سجدے میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، میں تیرے عقاب سے تیرے افق کی پناہ چاہتا ہوں، میں تیری ذات کریم جلالت والی ہے، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی سنا کی ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دعاؤں کا ذکر کیا، فرمایا عائشہ اسے یاد کر لو اور دوسروں کو، کیونکہ جبرائیل امین نے مجھے یہ دعائیں سکھلائی ہیں اور مجھے کہا ہے کہ نوافل کے صدقے کو بار بار میں ان کو پڑھا کروں، اعوذ بک و اعوذ برضا کا من سخطک و اعوذ بک من جل وجہ کا لا اصفنا علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ کہا اس دعا کو یاد کر لو اور اس دعا کو دوسروں کو بھی سکھلا لو، کیوں کہ اس رات کو جبرائیل امین نے مجھے یہ دعائیں سکھلائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 15 شعبان کی رات کو زیارت قبور کے مستحب ہے اس کی زیارت کرنا، اور اقربا رشتہ دار بھائیوں اور ہمسایوں کے لیے خصوصاً اور اہل ایمان کے لیے عموماً استغفار کرنا، اس رات کو نفلی نماز ادا کرنا، اور اس رات میں لمبے سجدے کرنا اور دعا مانگنا، یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حدیث شریف آگے آ رہی ہے وہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ بہکی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، یہ بہکی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا اور فضائل الاوقات میں نقل کیا دوسری سند کے ساتھ، دار قطنی نے کتاب النزول میں اس کو نقل کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ شب شعبان کی شب میری باری تھی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے، جب نصف رات گزری تو میں نے حضور کو نہ پایا اور میرے دل میں وہ بات آئی عورتوں کے دل میں آیا کرتی ہے، میں نے چادر اوڑھی اور تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں جستجو کی مگر آپ کو نہ پایا، پھر میں حجرے میں آ گئی، تب میں آپ کو اپنے حجرے میں سال میں دیکھا کہ کپڑا پڑا ہوا ہے اور آپ سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں کہہ رہے ہیں سجدت لک خیالی و سوادی و امن دیکھا فؤادی فہذہ یدائی یدائی یا مما جنیت بہما علی نفس یا عظیم و یرجی لکل عظیم یا عظیم و افر ذنب العظیم سجدت سجد وجهي للذي خلقه وشرف سمعه وبصره ثم رفع راسه ثم امر ساجدا فقال اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بعفوك من عقابك واعوذ بك منك انت كما اثنيت على نفسك اقول كما قال اخي داود واغفر وجهي في التراب سيدي وجهك له ان يسد الوجه بل ادينا ثم رفع راسه قال اللهم ارزقني قلبا تقيا من الشر نقيا لا جافيا ولا شقيا ثم انصرف قلمائي في خميلة۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں نے اور میرے دل نے تجھے سجدہ کیا اور میرا دل تجھ پر ایمان لایا، بس یہ میرا ہاتھ ہے اور جو میں نے ان کے ساتھ اپنے نفس پر زیادتی کی، اے عظمت والے تو ہی ہر عظمت کی امید گاہ ہے، میرے بڑے ذنوب بخش دے۔ گناہ تو نہیں کہنا چاہیے نا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، میری پریشانی نے اس کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور صورت دی اور کان اور آنکھ دی۔ اس کے بعد حضور نے اپنا سر مبارک اٹھایا، پھر دوبارہ سجدہ کیا اور یہ دعا مانگی، اے خدا میں تیرے غصے سے تیری رضا مندی کی پناہ لیتا ہوں، جیسے تو نے اپنی سنا کی ویسے ہی میں بھی کہتا ہوں، اور جیسے میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تھا، بس میں اپنا چہرہ اپنے مولا کے واسطے مٹی پر رکھتا ہوں۔ اور اسی لیے یہ سزا بار ہے، پھر سر مبارک اٹھایا اور کہا مجھے پرہیز گار دل عنایت فرما جو شرک سے منزہ ہو اور نہ وہ گناہ گار ہو اور نہ بد بخت ہو۔ اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھ کر میری چادر میں تشریف لے آئے، ذرا حیرت کہ میرا سانس پھولا ہوا تھا، پھر آپ نے فرمایا اے ہمارا تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ میں نے سارا حال عرض کیا، آج میرے نزدیک آئے اور میرے گھٹنے پر ہاتھ پھیرا، میں نے کہا پھر بس میں نے کہا تھک گئے، میرے گھٹنے تھک گئے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ دونوں تھک گئے، اور یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے سوئے مشرق اور مشاہد کے۔ بہکی نے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شمار کی رات کو دیکھا، حضرت علی سے روایت ہے کہ کھڑے ہوئے 14 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر اس سے فارغ ہو کر آپ بیٹھ گئے اور 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص، 14 مرتبہ معوذ وتین، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 1 مرتبہ آیت مبارکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم آخر تک تلاوت فرمائی۔ پس جب آپ اس سے فارغ ہو گئے تو آپ سے پوچھا آپ تھا، تو آپ نے ارشاد کیا جس نے یہ عمل کیا جیسا کہ تو نے دیا ہے 20 حج مقبول اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر صبح کا وہ روزہ رکھے تو گویا اس نے 60 سال گزرتا اور 1 سال آئندہ کے روزے رکھے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا بھی آئی ہے رات کو، جو دعا یعنی پڑھی جاتی ہے، اللہ میں ان کون تھا کتب نہ اشکین فم ہو بختب نہ سعادات و ان کون تھا کتب نہ سعادات فت فنا تم ہوں ماتشا و تسبت و ان کا ام الکتاب۔ اے باری تعالیٰ، اگر تو نے میرے لیے یہ لکھا ہے، اہل شکاوت میں لکھا ہے، بدبختوں میں لکھا ہے، تو باری تعالیٰ میری بدبختی کو بتا کر مجھے سعادت مندوں میں لکھ دے۔ اگر ہمیں سعادت مندوں میں لکھا ہے تو اس کو ثابت رکھ، بے شک تو جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور تیرے پاس لوہے محفوظ ہے۔ تو چاہیے کہ رفات کو یہ دعا بھی مانگ لینی چاہیے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں کہ جو ہے یعنی ضعیف حدیث بھی اعمال میں جو ہوتی ہے وہ قابل عمل ہوتی ہے۔ پھر اس رات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، امام ترمذی نے اپنے جامع میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں، شعب الایمان میں نقل کی، جس نے اس رات کو حامیم الدخان سورہ دخان پڑھی تو صبح کو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ میں نے ابھی تک جو روایتیں پیش کی، یہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی لے کر سالہ فضیل شب براعت ہے، اس سے میں نے پیش کی، اور ملا علی قاری نے تقریباً اتنی ہی روایتیں پیش کی تھیں۔ آگے میں نے اپنی طرف سے اس رسالے میں جو روایتیں نقل کی جو ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل نہیں کی تھی، پھر میں نے اپنی طرف سے کچھ اس پر زیادتی کی اور زیادہ روایتیں لکھی، وہ روایتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سوائے مشرق اور مشاہر کے بخش دیتا ہے۔ اس کو بردانہ روایت نے اپنی مسند میں نقل کیا، کشف الافتاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 436۔ امام بزار کہتے ہیں کہ اس حدیث میں شام کا مطالعہ کوئی نہیں، اور یہ حدیث سے عبداللہ بن غالب کے سوال کوئی روایت نہیں کرتا، اور ابن غالب جو ہیں وہ لیسا دہی بات ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام حیثمی فرماتے ہیں اس کو بزار نے روایت کیا اور اس میں شام بن عبدالرحمن راوی ہے، اور میں اس کو نہیں جانتا، باقی روایت سکا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ظہور فرماتا ہے سوائے مشرق اور مشاہد کے، سب کو بخش دیتا ہے۔ یہ بھی کشف الافتاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 436 میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ بے شک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات اپنی مخلوق پر ظہور فرماتا اور تمام بندوں کو بخش دیتا ہے سوائے 2 کے، ایک خودکشی کرنے والا اور دوسرا مشاہد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پانچ راتوں کو زندہ کیا یعنی بیدار ہو کر عبادت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو یہ راتیں عرفہ کی رات یعنی حج کی جو رات ہوتی ہے میدان عرفات میں, عید الفطر عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید کی راتیں, اور پندرہ شعبان کی رات. اس کو اصفہانی نے ترغیب و ترہیب صفحہ نمبر 245 جلد نمبر 1 حدیث نمبر 376 سے نقل کیا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے. تو آپ نے ارشاد ہے لوگ اس مہینے سے غافل ہیں جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے, یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. نسائی نے اس کو نقل کیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262 میں, سنن کبری نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120, مسند امام احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 201, شرح معانی الاثار للطحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340, شعب الایمان للبیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 376 حدیث نمبر 3820, فضائل الاوقاف صفحہ نمبر 116, اکامل ابن ابی صفحہ نمبر 519 جلد نمبر 2, مصنف ابن ابی شہبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 103, الترغیب الترہیب للاسبحانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 399. حضرت قردوس رضی اللہ تعالیٰ سے علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عید کی رات اور 15 شعبان کی رات کو زندہ کیا اس کا دل اس دن بھی نہ مرے گا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے. اس کو نقل کیا کند فی ذکر علماء سمرقند میں صفحہ نمبر 160, مسند الفردوس للدہلمی اور فردوس الاخبار للدہلمی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 271, اور کنز العمال صفحہ نمبر 548 جلد نمبر 8 حدیث نمبر 24107. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار راتیں اپنے دنوں کی طرح اور دن اپنے راتوں کی طرح ہیں, اللہ تعالیٰ ان میں براءت تقسیم کرتا ہے, گناہ گاروں کا عذاب سے رہائی عطا فرماتا ہے, ان میں اللہ تعالیٰ عامل کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے. لیلۃ القدر اس کا دن, عرفہ کی رات اور اس کا دن, 15 شعبان کی رات اور اس کا دن, جمعہ کی رات اور اس کا دن. اس کو دہلمی نے نقل کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ چار راتوں میں اپنی رحمت عام باندھتا ہے, عید الفطر عید قربان کی راتوں میں, 15 شعبان کی رات جس میں اموات و روزی کا فیصلہ ہوتا ہے, حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں, اور عرفہ کی رات صبح کی اذان تک, اس کو بھی مسند الفردوس میں نقل کیا گیا. حضرت امام طوس یمانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے 15 شعبان کی رات اس میں عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا. امام حسن فرماتے ہیں کہ میں شب برات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں, ایک حصہ میں اپنے نانا جان پر درود شریف پڑھتا ہوں, سبحانن کیا مبارک عمل, اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کیونکہ اس نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, یعنی اے مومنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں, ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ زیب نہیں دیتا تو ان کو عذاب دے حالانکہ وہ استغفار کر رہے ہیں. اور تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے, واسجد واقترب یعنی سجدہ کرو اور رب کا قرب حاصل کرو. میں نے عرض کیا جو شخص یہ عمل کرے اس کے لیے کیا ثواب ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سنا, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 15 شعبان کی رات کو زندہ کیا اس کو مقربین یعنی ان لوگوں میں شامل کر دیا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا فاما ان کان من المقربین, بہرحال وہ تو میرے مقربین میں سے ہیں. القول البدیع صفحہ نمبر 207 میں اس کو نقل کیا گیا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ راتیں ایسی ہیں کہ ان میں دعا رد نہیں ہوتی، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، پندرہ شعبان کی رات، عید الفطر اور عید قربان کی رات. پھر دوستوں اخبار دہلوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311 تاریخ دمشق لیبن اساکر اس کی تحذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 299 امام کثیر بن مرہ الحضرمی سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور بخش دیتا ہے ہر ایک کو سوائے مشرق اور مشاہن کے. مقہور سے روایت، اس کو دارالقطنی نے کتاب النزول میں، شعب الایمان میں بحقی نے، فضائل الاوقات میں بحقی نے، مصنف ابن ابی شعبہ جلد نمبر 10 میں، مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 217 میں اس کو نقل کیا. امام مقہور فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر 15 شعبان کی رات کو ضرور فرماتا ہے، ہر عبادت گزار کو بچ دیتا ہے سوائے مشرق اور مشاہن کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نوف بکالی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شعبان کی 15 رات کو باہر نکلے اور اس شب میں آپ اکثر باہر آتے تھے. آپ نے آسمان دنیا کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک شب کو ایسے ہی وقت باہر تشریف لائے تو انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، یہ وہ وقت ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اس نے ضرور قبول فرمائی، جس نے مغفرت چاہی اس کی ضرور بخشش ہوئی، بشرطے کہ وہ شخص اشعار نہ ہو، جادوگر، کاہن، منجم، جلاد، مال نکالنے والا، دویا، باجا بجانے والا. اور نوفل کہتے ہیں کہ کوبا اور ارتبا تمبورا کو کہتے ہیں، ڈھولکی بجانے والا. یعنی حضرت علی نے دعا فرمائی، اے خدا، حضرت داؤد کے رب، اس رات میں جو بھی دعا مانگے یا مغفرت چاہے تو قبول فرما لے، بلا شبہ تو 15 شعبان کی رات میں ظہور فرماتا ہے. لطائف المعارف لیلت رجب حملی سزا نمبر 161 ماں صابت امن سنا علی شیخ عبداللہ مدس دہلوی صفحہ نمبر 262 میں یہ روایت ہے. انہوں نے مقہولی فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو زمین والوں پر ظہور فرماتا ہے، تمام کو بخش دیتا ہے سوائے دو شخصوں کے، کافر اور مشاہن کے. فضائل الاوقات للبحقی اور شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماع للعلقائی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 452. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد الخامس نے حضرت عمر بن بصرہ کے حاکم عدی بن ارتاد کو حکم لکھا کہ تجھ پر سال بھر میں 4 راتیں ہیں، ان سے غافل نہ ہونا، کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ رحمت عامہ فرماتا ہے، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15 رات، عید الفطر اور عید قربان کی رات. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے شعبان کے ہر دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 700 مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، جو کہ وہ درود شریف آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا اور پہنچاتا ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارکہ خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتی ہے. پھر اس فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ وہ قیامت تک کے سچ کے لیے استغفار کرتا رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک 5 راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعہ کی رات، عید الفطر، عید قربان، رجب کی پہلی رات اور 15 شعبان کی رات. کتاب العمل شافعی اسن القرا للبحقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 319 فضائل الاوقات شعب الایمان معرفت السنن والی آثار وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین اس رات کو عبادت کرنا جو ہے وہ بڑی برکت والی بات ہے. امام ابن رجب حنبلی کہتے ہیں قم لیلۃ النصف الشریف مصلیا اشرف هذا الشهر لیلۃ نصفه حتم من فتا قد بات فی النصف آمنا وقد نسخت فیه صحیفۃ حذفه. نماز پڑھتے ہوئے 15 شعبان کی رات کو قیام کر، بس اسی رات کی وجہ سے اس مہینے کو بزرگی ملی. کتنے ہی نوجوان ہیں جو راتیں امن کے ساتھ گزارتے ہیں اور ان کو مردوں کے صحیفے میں لکھ ڈالا جاتا ہے. فبادر بفعل الخیر قبل انتدا ہی بہادر حجوم الموت فیہ بعرفہ، نیکی کے کاموں میں مرنے سے پہلے صبر کرنے کی کوشش کر اور موت کے اچانک آنے سے پہلے اس کا اندازہ کر لے۔ وسم یوم للہ واسم جاہ لطف ان دل قرب من ہو بلطف ہی، اور اس کے دن کا اللہ کے لیے روزہ رکھ اور اسے اچھی امید رکھ تاکہ اس کے ساتھ مصیبت کے وقت کامیابی حاصل ہو۔ لطائف و معارف صفحہ نمبر 163۔ شیخ نجم الدین عمر بن محمد احمد النسفی فرماتے ہیں فی لیلۃ العید لمن کامہا والنصف من شعبان کشف الکروب من یحییٰ بہ قلبہ ولم یمت یوم تموت القلوب، یعنی عید کی رات اور نصف شعبان کی رات مصائب کو دور کرنے والی ہے، جس نے زندہ کیا اس کا دل اس دن بھی نہیں مرے گا جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ القند فی ذکر علماء سمرقند سوا نمبر 107۔ امام ابن الحاج مالکی فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑی برکت اور اللہ کے ہاں بڑی قدر والی ہے۔ وہ یفرا کو فی وفیہ یفرا کو کل عمر حکیم پاس سائد میں اس رات کا ذکر ہے، یعنی اگرچہ لیلۃ القدر تو نہیں لیکن اس سے بھی اس کی بڑی فضیلت ہے، اس میں بڑی بھائی ہے اور حضرات اسلام اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرتے اور اس رات کی ملاقات کی بڑی تمنا کرتے اور اس کی عزت اور حرمت کا لحاظ رکھتے۔ اور ان اسلام کے شاعر اللہ کی تعظیم کے بارے میں جو ہیں وہ اس رات کی بڑی تعظیم کرتے، اور یہ تعظیم شرعی تعظیم المدخل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299۔ شیخ ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ تعالی شیخ سید محمد امین ابن عابدین شامی فرماتے ہیں 15 شعبان کی رات کی نماز کا ذکر محدث غافی نے لمحات الانوار میں اور صاحب انس المنقطعین اور ابو طالب مکی نے کوت القلوب میں اور عبدالعزیز الدیرینی نے طہارت القلوب اور ابن جوزی نے کتاب النور اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں کیا ہے۔ حافظ طبری نے فرمایا کہ تمام دنیا کے ممالک میں لوگوں کی عادت چلی آ رہی ہے کہ وہ مقدور بھر اس رات کو نماز پڑھتے ہیں اور اس کی صحت میں ایسے اثار اخبار مروی ہے کہ جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ تمام روایات موضوع ہیں، جیسا کہ ابن جوزی نے کہا کسی حدیث پر وضع کا حکم بڑا عظیم خطرہ ہے اور اس کی شان بڑی ہے، اور پھر یہ تمام احادیث ترغیب میں واقع ہیں اور عمل کرنے والا نیت اور صدق عزم و اخلاق کے مطابق ثواب پائے گا اور پھر ان کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ اگر ان پر صحت کا حکم نہ بھی لگایا جائے پھر بھی اس میں عمل پر کوئی حرج نہیں ہے۔ البحر رائے جلد امام تقی الدین سبکی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں نصف شعبان کی رات کی عبادت سال بھر کے گناہ ہوں اور جمعہ کی رات کی عبادت ہفتہ بھر کے گناہ ہوں اور لیلۃ القدر کی رات عبادت پوری عمر کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اتحاف سعادت ملتقین بشرح علوم احیاء علوم الدین شیخ لشیخ سید محمد بن حسینی المرتضی زبیدی صفحہ نمبر 427 جلد نمبر 3۔ یہاں میں تھوڑی سی گزارش کروں گا، ایک لفظ بار بار حدیث کریمہ میں آیا کہ ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشاہن کے، والدین کے گستاخ کو نہیں بخشا جاتا، مشرق کو نہیں بخشا جاتا، مشاہن کو نہیں بخشا جاتا، جادوگر کو نہیں بخشا جاتا، تمبورا بجانے والا یہ ڈھول کی بجانے والے کو نہیں بخشا جاتا، اور ایک آیا کہ جو گانا سنتا ہے اس کو نہیں بخشا جاتا۔ یہ 6 آدمی بنتے ہیں کہ ان کو اس رات میں بھی نہیں بخشا جاتا، نجومی بھی ان میں داخل ہے، منجم جس کو کہتے ہیں، تو اللہ محبوب کے صدقے ان کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جو راتیں برکت والی آتی ہیں شیطان بھی زیادہ زور لگاتا ہے۔ اب ایک مسئلہ سبحان اللہ مولانا صاحب بہت ایک مسئلہ رہ گیا کہ مشاہن کا معنی کیا ہے، یہ جو حدیث میں بار بار آیا کہ مشاہن کو اللہ نہیں بخشتا، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ما سابقہ من السنہ میں اس کو نقل کیا نہایا وغیرہ سے، نہایا ابن سیر کی کتاب ہے جو حدیث کی شرح کیا کہتا لغت میں، جیسا کہ بعض اوقات میں نے بھی ترجمہ کر دیا کینہ پرور، مشاہر کہتے ہیں کینہ پرور کو، لیکن امام اوزائی یہ بہت بڑے تابعی ہیں ان سے نقل کیا گیا کہ مشاہن ہر وہ شخص ہے، شیخ عبداللہ مدثری میں سنا میں اس کو نقل کیا، کہ مشاہن ہر وہ شخص ہے جو اہل سنت و جماعت کے خلاف اپنے دل میں بگڑ رکھے گا، ہر وہ بدعتی جو اہل سنت و جماعت کے بغض اور اہل سنت و جماعت سے حسد جس کے دل میں ہوگا وہ اس رات کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔ یہ امام عزائی نے اس کا ترجمہ کیا۔ تو ہر وہ بدعتی، اسی لیے تو یہ لوگ جاگنے نہ دیتے ہیں راتوں کو، ہم نے دیکھا خطرے رہتے ہیں، اس رات کو جاگنا بدعت ہے، اس رات کو جو ہے عبادت کرنا بدعت ہے، اکٹھے ہونا بدعت ہے، خوشبو لگانا بدعت ہے، مساجد میں جانا بدعت ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں تو اس رات میں بھی بخشا نہیں جائے گا، تو ہم سنیوں کو بھی مسجدوں میں نہ جانے دیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو پمفلٹ چھاپ رہے ہیں کہ اس رات میں جاگنا بدعت ہے، ثابت نہیں۔ دیکھو میں نے کتنی احادیث بیان کی ہیں، ابھی میں نے بہت ساری وقت کی نزاکت کی وجہ سے چھوڑ دی ہیں، ان کی اثرات پر بھی جرا کی گئی ہے، ان کے اثرات کو الحمدللہ صحیح ثابت بھی کیا گیا ہے۔ تو اگر میرے فرض مال ساری بھی ضعیف ہوتی تو کیا یہ اتنی سینکڑوں حدیثیں ساری کی ساری ضعیف ہی ہیں، پر اگر ہوتی نہیں تو اتنی مل کر تو الحمدللہ ان پر صحت اور حسن کا درجے کا ان پر حکم لگایا جاتا ہے، تاکہ البانی جیسا شخص متصب غیر مقلد جو ہے اس نے بھی ان میں سے کئی احادیث کو صحیح اور حسن کہا ہے۔ تو اس لیے ثابت ہوا کہ اس رات کو جاگنا رب کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور جو جاگتے نہیں یا جاگنے دیتے نہیں ان کو یقین ہے کہ چونکہ ہماری اس رات میں بھی بخشش نہیں ہونی تو ہم سنیوں کو بھی جانے نہ دیں، ایسے لوگوں کے خطوں پر عمل نہ کریں، اور ان لوگوں سے نہ پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ علماء حق اہل سنت و جماعت کثر اللہ تعالیٰ فی الدارین، کثرہم اللہ تعالیٰ فی الدارین کے اقوال پر عمل کیجئے، اور ان راتوں کو جاگ کر اپنے گناہوں کی معافی اللہ جل مجد الکریم سے طلب کیجئے، دعا مانگیے اللہ جل مجد الکریم ہمیں ان راتوں سے کما حق ہو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین، جب ہمارے منیر بھائی تشریف لاتے ہیں ایک راشیف ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ جی شبلی بھائی، آج تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا، آج دیکھ رہے ہیں سب کچھ صحیح ہو گیا الحمدللہ رب العالمین۔ آج میں نے پیر و مرشد سے دعا کروائی، انہوں نے وظیفہ بھی بتایا، اور ماشاءاللہ کتنا فرق پڑ گیا الحمدللہ۔ اللہ مزید بھی آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سکتے مہربانی فرمائے گا۔ جی منیر بھائی تشریف لائیں۔